أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. دا مبارك آياتنا چې ما تلاوت کړه دا د سورۃ التوبې د یو څلوېښتم آیات څخه شروع پر پنځه څلوېښتم آیات باندې ختم شول. د دې ربط د ما قبل سره چې دی هغه دا و چې موږ دا خو اوس هغه د غزوې تبوک د پاره چې و د هغه شروع اساس تمهید پرون موږ وای، نو نن امر دی په دغه غزوه سره په د اول آیات کریمه کې الله و مؤمنانو ته امر فرمایي چې ګرده بزي و دغه غزا ته ټوله بزي. دسې الله تعالی فرمایي انفرو تسې ووځي. د نفیر عام چې ورته وایي نفیر دغه ته وایي چې باره باچا امر وکړي د هغه وخت حکمران چې را ووځي ټوله جهات ته درځي. باره وایي دا نفیر عام دی تر دې چې ګرده ولاړ سي. نو انفرو تسې را ووځي ټوله د مؤمنانو ته الله خطاب کوي د پاره د غزوې د تبوک. خفافن په داسې حال کې چې تسې سپک یاست، وثقالا نو په داسې حال کې چې تسې درانه یاست. اوس نو مفسرین رحمت الله علیهم د دا خفافن و د دا ثقالن د دې دوه درې رقمه ترجمه کوي. اول خفافن وثقال، سپک څوک دی دروند څوک دی. ځوان سپک دی، دا بدن یې دی چسپي چې دا ولاړېږي ځوان زه در یادوم. بیا دا د اوس ځوانان د سپین ږیرې دی ډېر کهالي چې دی دا رقم پرې وانډي پر بل انډي کېږي په یو رقم زحمت باندې ولاړ شي. اصلي ځوان دغه دی خو سپک لکه بعد دغه رقم دی، خو د ده ټولې قواوې فعاله دي. نو دغه ته یې د خفاف لفظ استعمال کړي. ثقال دغه دی چې هغه زاړه خلک وي ولاړ یې د لاسه نه کېږي چې ځې پله پر ګوډو سي بیا پر لاسو سي زورونه بیا په دیوال پسې لاس تکیه کړي. نو که سپک یې که دروند یې الله وایي را ووځه. دا رقم جنګ نه دی، دی د اسانۍ ولې خو یې پلا لشکر دی، هرقل لشکر دی، نصارا وو دي، هغه غټه پادشاهي ده، سرحد ته راغلي دي. نو دلته د ګردو خلکو ضرورت دی چې ولاړ سي. وام توره که نه سي چلولی، که یو څوک ټپي سو هغه ته خو درمل کولی سي، هغه ته خو پشنستلی سي، وتاک خو کتلی سي، دا کار خو کوی سي. نو دا یوه ترجمه سو. خفافن په داسې حال کې چې ځوانان یاست، وثقالن په داسې حال کې چې درانه یې سمره یعنې زاړه یاست را ووځي. بل یې دا دی د خفاف و د ثقال د غني و د مسکین مسله ده. معنا په دا وخت کې خو مال اکثرو دغه چې و جیبونه یې تش وي، خو د حاصلات اوس وخت اخیسته کېدلې ده، تېر کال کې خوړل سوي و. نو خفافن که سپک یاست، معنا غني یې وس چې رسېږي تا ته د تګ اسانه دي، خرچه در سره ده. وثقال که درانه یاست، معنا مسکین یې، نو خو هغه لارې ته دیوار خطا دی چې خورم چه شي، را سره وړم چه شي، اسلحه مې کمه ده. دا هم تفسیر سوی دي. خفافاً و ثقالاً دا معنی خفاف معنی چې تاسو سپک یاست معنی که اسلحه والا یاست که اسلحه والا نه یاست هغه سړي اوږې سپکې دي اسلحه نهشته در سره و ثقالاً که درانه یاست معنی چې اسلحه لرې دغه ستا سره خپل اسلحه و دا شیان در سره دي چا ته جفا په وکړې یا پر بل تعرض به وکړې نو خو سپر و توره به په هغه وخت کې ونه دا شی به کار یادي نو سپر خو نو دوه قسمه ده لکه ډېره کم سپر هم دي لکه موږه یو لوی غټ لرګی هغه چې و هغه د توره دپاره کار یادي دا رقم دی به دواړه جوړه زده کوله توره بیا داسې څوک په وه په دا بل سپر چې دی دا دغسې د اوسپنې به و په دا یې د بل توره ګرځول یو بیا سپر دا رقم دي لکه د ډوډۍ ته بخۍ هغه چې بیا دی د غشو په مقابله کې کاریږي چې غش ووري دی د دې خواته ځان پناه کوي لوی غټ داسې په دا مابین سره د نیولو ځای لري دا دواړو ته موږ سپر وایو نو نو دلته چې دی الله پاک وایي که اسلحې والا یاست چې ثقال یاست درانه یاست شیان در سره دي که خفاف یاست دغسې ځي یو سر دوه غوږه روان یې هم سیدي خو راووځي راځي نو بهرحال دا خو د دې دغه د ترجمه خبره سوه د خفاف او د ثقال چې دا درې سره قسمه ترجمه سوی دي ایا ته راځو انفرو راووځي نفور وکړي خروج وکړي خفافا په داسې حال کې چې تاسې سپک یاست معنا ځوانان یاست و ثقالاً که درانه یاست زاړه یاست یا دا معنا خفافا چې سامان نه لوي چې در باندې بار وي ثقال چې درانه یاست خپل اسباب در سره دي نو چې راووځي څه وکړي وجاهدو هم راووځي وجاهدو او جهاد وکړي باموالکم په مالو خپلو وانفسكم فزانو خپل في سبيل الله فلارك تعالی وتعالى جهاد وكين خپل مال ام مصرف کا زان جه ام مصرف ذالکم دغه کار چې دا جهاد را وتل دغه کوم وتشت ام مؤمنان خیر دغه ټور دی لکم سیس د پار ام په دې دنیا کې ام په هغه دنیا کې د دې دنیا د فارغ ټور دادی نو بره به دشمن نظر باندې زکی لکه وس چې پر موږ زکی بره به د دشمن د سو خلاص چې شرطونه در باندې جوړي او روپی په سر روپی سود باندې درکې نور چې دای در توای هغه رقم کې خپل مؤمنان په زابه دی خوشاله کوي مؤمنان ورته بنجانه یې و یې وژنې چې په هټ هغه شکریا ادا کی چې یا را شاب وس چې خدمت وکړي یی دا اوس ملکونه اسلامي ملکونه دي چې د کافر د پاره هر څه وکي وکي په پای کې دی بیرته دا ورته لکه مناسبه چې واغس کار نه دي کړی بابا اوس دی څه وکي چې شي ګرد یې دام کې ګرد مړ کې بیا وایي چې مناسبه واغس دې نه وکړل نو دا کار ولې کېږي خو منه خو موږ جهاد پرېښوي اوس موږ د پاره خیر نشته د دې غلامان هر څه چې راکوه هغه به ورسره کوي نو ذلکم دغه کار چې راوتلو جهاد یې خیر ګټور دی لکه کوم چې سره په دې دنیا کې هم د عقبه ګټه ښه نو د شکه وتلې ده چې د مجاهدین او شهدا او د پاره کما نازل دي هغه بل چاته نه ورکول کېږي ان کنتم تعلمون ان کنتم کچیر تسیاس تعلمون پوهیږي که مجماخ کار کوي خو په دغه کار کې ګټه ده دا چې ته ورته آرام ناست یې د صبره کار واخله د صبره کار واخله د صبر تر څه وخته پورې بله چې ګرده ښځې هم راڅه بوځي لا د صبره کار واخله تر پایه پورې الله وایي که پوهیږي ګټه په دغه کار کې ده راووځي ګرده د یوه مخه څه ورته ودرېږي تر دې ځایه پورې خو دا خطاب و مؤمنانو ته سو دا پسې چې لو کان عرغدا قریبا دا دغه ځایه څه نوباره چې دي د سوره تر پایه پورې چې ځي د دغه نورو خلکو چې دي چې معنا منافقان و دغه په تردید خلک و د دغو حالات رقم رقم بیانېږي نو اوس دغه خلک چې دغه زوی تبوک شروع کېدله دا د مدینه کې چې اوسېدله چې د پیغمبر علیه السلام په ماحول کې و چې د امر ورته کاوه دا تفسیر وایي وایي دا تقریبا شپږ رقمه خلک و بره په دا اوس کې د روکانه څه چې ورونسې بره د دغو شپږو رقمو په باره کې چې دین ګای د یو بیانې ګای د بل بیانې ګای د یو بیانې ګای د بل بیانې خو دا شپږ قسمه خلک اوله ډله څوک اوله هغه ډله و چې هغه کامل مؤمنان وغو کردو مرد جهاد پر آماده و فقط پیغمبر امر که غوش نیولی چه مازی بر راق وصله در گرده ده مخبر چه پک ولار برای الله عزیز خدا دا یو دار و مؤمنان چه دا کامل و او بلا تردو دو بیل شک و شبیه ده جهاد پر آماده و دو امر دال اغا و چه اغو ده نبی علیه صلاة و سلام متابعت خب خروج په اوتو کې کاوه مګر ورده واره څه شکمن او چې ولاکه چې ولاړ سم کنه سم لار مؤمن خودی په تک شکمن دی چې زه به نو ولاړ سم کنه سم هغه ولا ډاله خو مؤمنان و هغه د شک او تری ما زه ژغ وشتي بل د کار بس جوړ دی روان په هغه هغه و ډاله دوه ما دغه د چې مؤمن دی مګر دلته خدا کار مال د سختي وخت او دغه د ګرمۍ وخت او دلته د اصلات وخت برای یاره چې زه پاته سوی یا ویلانو چې نبی علیه السلام دته څنګه پاتېږي زړه نه زړه خو چې پیغمبر تری ورسره ولاړې برای کار پرې شاو که داسې نه و چې منافق مؤمن دا دوې ټکې د چاسې د مؤمنانو سولې یو سم دم ولاړ ګرځو مر اماده دا بل نو کې شکمن و چې ولاړ بسم که به پاته سم خو اخر ورسره ولاړې د پیغمبر سره دا یا دوې ټکې دا غسوې چې دا هم بیانې ترڅ کې ده بل ډاله درېمه دا و چې هغه مؤمنان و د نبی علی صلوات و سلام سره چې دی تګه زړه غوښتي خو عذر یې درلود. د عذر عذر واقعي عذر وو، د هغه عذر پر بنیاد باندې دی پاتې سی و نه وتللي. دا یې درېمه ډله، دی مؤمن تګه زړه غواړي خو دا دی چې عذر لري واقعي معذور دی. ګور دی د مثال په طور که تایس په خبره پوهېږي لوی تبې نیولی دي، نو دا ته درته وکړو تر علاقې پورې بیا چې د شوار وضو مزال دی. نو دا درېمه ډله سوه. څلورمه ډله هغه وه چې دوی عذر نه درلود، و مؤمن د پیغمبر سره ولاړ هم نه، فقط کهالي سبب بس راحت طلبه سړی ځمه د خیره سره ته و د دورې دورې دورې. داسې نه دی چې منافق دی یا کافر دی، سم ده مؤمن دی. او دا دی چې عذر هم نه لري، بس کهالي ده ته وده ته وده په ته وده کښې به را ولاړې پوجي ځینې لشکر ولاړې دی کله په مدینه کښې پاتې سو. وروسته یې ارمان هم بارکه وه چې کش چې ورسره تللی به دېږي، نو څه جوړه کړل یوازې په مدینه کښې ګرځې ګرده نه ځوان سته نه سپین ډېرې سته تللي دي. نو دا څلور سره ډلې د چاوې د مؤمنانو وي. ګوره یو قسم هغه چې بلا ترددو ولاړ، بل نو کې ترددو شک کاوه خو دا و چې د مسافر ولاړې ووتې بخت حساب، بل هغه و چې هېڅ عذر یې نه درلودې بې له عذره څخه چې ودی دغه فقط تکاسل یې سبب پاتې سول. بله ډله هغه و چې عذر یې صادق و چې پاتې سو، دا څلور سره مؤمنان وو. بله پنځمه ډله چې د هغه منافقان وو چې نه یې عذر درلودې، د جهاد څه بد هم کېدله جوړه هم نه ورسره، نور وخت خو بیا لا یو رکم یخ سایه ته کېدې دورې ویسته ځان بیا پټ پټ کوه. دلته برملا خبره ښکاره سوه چې بله زه نه کوم وروره، زه نه ځم. خدای نه عقیده درلوده نه ورسره ولاړې پاته هم سو، د عذر مذر خبره نه وه، نفاق یې دغسې برملا خلکو ته ښکاره سو. دا یوه ډله د منافقانو وه. بله شپږمه ډله چې ده چې معنا په دا منافقانو کښې دا پنځم و شپږمه ده، بله بیا دا د منافقانو ډله هغه هم ورسره ولاړې ول درځي، دی بیا دپاره د تجسس ولاړې نو چې کې غنیمت وګټي په غنیمت کښې خو هم ورسره یې کنې حالات خو بیا معلوم کړې کفارو ته بیا وایه چې دوی دغه رقم چمونه کوي، معنا که دې کوشش کېدی هغه کفارو ته به آر ورکوې. د ده کار جاسوسي و هم په پوج کښې دی روان دی درسره. نو دا شپږ قسمه سول. نو د مؤمنانو خطاب خو هم دغه دی چې الله پاک خطاب عام وکړي چې بریل را ووځي درځي، دا ستاسو دپاره ګټه ده. دغه نور دغه منافقان د دې بحثونو نو هم ډېر ډېر په دایاتو کښې را ځي، ګایې د یوې ډلې منافق ګایې د بل، او مؤمنان څلور ډلې وي، ګایې د یو مؤمن بیان ګایې د بل مؤمن، ګایې د یو مؤمن ګایې د بل مؤمن. نو څلور د مؤمنانو ډلې سوې، تاسو ما تقسیم کړې، دوې د منافقانو سوې. منافقان دغه دوه وه چې یوه دانه پاته سوه، هېڅ عذر یې نه درلودې، سترګې یې د خلکو خلک وایي سترګې یې د اټوکې کړې، مانه د اټوکې سترګې خو نو نه تخنېږي، دغسې بریل نه در سره ځم، زه نه ځم. خو هلته د نه عقیده درلوده نه دا خوښه وه چې نبي علیه السلام کامیابه سي، دا ښکاره سو. دا بل منافق چې بیا ونو کوي د جنګو د دې شیانو طاقت یې درلودې خو ولاړې د جاسوسۍ په غرض باندې ولاړې، په ښه غرض نه دی تللې. نو اوس د دغه ځایه د منافقانو بحث هم ورشروع کېږي. داسې الله وایي، وایي لوکانه که چیرې وایي دا دغه منافقان دي چې هغه دته بانه کوله دورې ویستې ځان کاوه دی بره پاتې کېدو ته ځا غوښتې، یا سم د مرملا د مثال په تور پاتې سو منفاقې وو. لوکانه الله وایي که چیرې وایي عرغدن سامان و غنیمت قریبا نږدې وایي، دلته که داسې نږدې چې معنا یاره په دې کښې خو ډېر اموال شته په لاس راځي مسلمانان کامیابه کېږي، که دغه رقم وایي و سفرن او سفر هم وایي قاصدن درمیانه دغو نه لېرې نو نه وایي لکه د تبوک علاقه چې د شپو شپو مزل دی پر پښو یې سړی وایي که وایي نه سي نو او ګرد اصحاب پر پښو وسورلی دونه نه وي. نو که الله وایي که سفر نږدې و درمیانه وایي دا یې یو، او بل عرض و سامان یو څه قریب وایي لاس ورته رسېدای چې غنیمت په لاس راځي. لتبعوک لتبعو دوی به خامخا متابعت کړی کستا چې تا پسې اخیسته چې مه داسې راځي ولاکه پاته سوی در سره تلي بابا ځای هم نږدې دی مال هم په لاس راځي، نو چې دواړې خبرې سره جوړی چې هم ځای نږدې دی ستړی کېږه او هم مال په لاس درځي، نو ولې پاتېږي ورسره ولاړ شه تیاره ګټه ده. الله دغسې وایي لوکانه که وایي عرغدن سامان سامان دغه چې په غنیمت کښې خلک نه سي قریبا نږدې نږدې دا معنا چې لاس په اسانۍ ورسېدلی داسې سامانونه وایي ژر ځینې راټولېدی. و سفرن او دا سفرن څه رقم وایي قاصد درمیانه اقتصاد میانه روی ته ویل کېږي په دې خپله زندګي کښې، نو قاصد درمیانه سفر چې سړی ډېر نه ستومانه کوي داسې هم نه وي چې د کوره سره دستي نو درمیانه نو کوي وتل خو غواړي خو بې مشقت وي. لتبعو دوی به خامخا تابعداري کړې کستا لره، ولاکن خو دلته اوس څه پېښه ده چې ټالوی دي وشاته څوک ځان ځان پاته کوي. ولاکن دونه خبر د بعدت لیرو سو علیهم پر دوی الشقتو دغه ټوټه ده چا د سفر شقه ده یو شي چکلي و ټوټې ته ویل کېږي، نو هغه د سفر ټوټه چې معنا سړی ستړی کوي غرنۍ علاقه یا دشتي علاقه یا چولي اوبه نه وي پر لارې باندې دغه ته نو بره شقه وایي، معنا هغه ټوټه د سفر چې ډېره د مشقته څخه ډکه ده. نو ولاکن دونه خبر د بعدت ډېره لیرې سو علیهم پر دوی الشقتو چرته تو دغه ټوټه د سفر دغه مسافت د سفر دا و دې ته ډېر لږ ښکاره سو چې اوهو مدینه و تبوک او غدي د شام پر بارډر باندې دی نو دا به ته څنګه ځې نو دا په دا خاطر نه در سره ولاړله چې سفر بیخي د مشقت څخه ډک دی کنه دوی خپل څو شرط دي چې دوه شرط پر ځای وای چې یو مال لاس ورسېدلی بل سفر نشدی وای دلته خو لا د مال خبره یا نه خو سفر ډېر اوږد دی مانا هغه دوه شرط نه دي پر ځای یو پر ځای دی یا نه دی نو دی وسيحلفون بالله الا فقط دي حال بس ورته بیانې وای ته خو به ولاړ شې د اخوا چې راسه بیا دې تاته قسمون اخلي چې قسم یې ورسره ونه مانې دا وسيحلفون پیشنګوی د الا فقط ورته کی چې بیا راسه بیا ته د قسم ته غوږ ونس بربونه بیا درته وای کای به طلاق درته اخلي کای به درته وای چې فوالله بالله تلا ثم بالله چې ومنو نو مې کړه هیڅ خاطر یې مخ نه ګرځېدې کنه زه درسره تلم الا دغه د قسمو خبره دې تور سره شو وسجر دي يحلفون شدي بقسم واخل بالله فعلى عز وجل دي بقى لو ترى بدير سخت سخت قسم وشاهدك تنغ لو استطعنا كثير مشتاقات در لوداي شلج من مخ يو خات غير زياده از ما وصل سيداي لخرجنا مش بوتلي وي معكم ستي سر خام خادر سرت لو نو تشكاي تش بيخين ول هي تشلاست من دش منو نكدل شراس بلا ديدا تش من درتكين يهلكون انفسهم الا و يهلكون دي هلاكي انفسهم خپل ځانون دا خلق خپل ځان هلاكي په دوی معنا یو خدای د رخ مستحق کی ځان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې درغه نازک دي پاکی شنو نو دا اخروی تاوان دي دنیوي تاوان نه دي خود دل تم بر اخر څه وخت کړو بده پټ پټ کیږي خلص واکې خود د ګرد مؤمنان او د رسول د ګرد بره بزنی کی ریاده او یاده د خو برکه د علاقه مغلوب وسوله چې مسلمان تر چا لاندې کیږي در بل چا د تسلط لاندې کیږي خدای هم لاندې کیږي هغه دوی خوم د مدینه دغه بده ځنی بس و یا چې برز مش سردا او نه کی خو ګرد به نو ګوره څه چم پکې ژو یو دې کو نه دی هلاکه یی انفسم خپل ځان په خپل و هلاکت ته اچي ځان خپل و بربادي تور کیم د دنیا په لحاظ د آخرت په لحاظ والله الا فاق يعلم علم لرج انهم دي لكاذبون در وخنات الا قسم په در واغدي يس عذر نه درلو دي د صفاتيج دای پیشن گو یو ورته وکړه چې راسه قسمون اخدي دا قسم خاره یو خاطر ک الله پر دي علم لري یعنی معنا الله شایږي وکړي چې دای کاذب دی عذر نه ود د قسره نو خوش لکه مال ایوا ډله چې وچ بار استر کی چې سپین نکړه پاتس دور وېسته خه باندې کوله مگر باندې الله ورت کې باندې نه دي نه فسی بل خبر دا و چې دلته ځینې ځینې منافقان چې د نبی علی صلاتو و سلام تلی بره چراله څه عذرونه پیش کړ پیغمبر علی السلام سیدی چې عذر لري نو مر سره ځه دی بره خوشاله شو ورغه د خپل اجازه را کني په ځکه خدای چې نبی علی سلام فلی اجازه نه کوم راځه ام نه تلی مالغه شوخ چش مو منافق خو ام نه تلی دلته چې د څنو کې باندې شروع کړل هغه باندې نبی علی السلام قبول کړل چې د عذر پیش پیغمبر علی السلام بس مزه الا فاک نبی علی السلام ته نه کده د عذر قبله نو وس خو دې ځندونه خوشاله خصوص ادي نبی علی السلام خپل اجازه راکړه تا ورته چې زه ګر سره اجازه نه درکوم چې دې شزه جلسو یا ګردو دې دلې پیغمبر اجازه نه درکوم دې فاتس دغه باندې خو بنو خلکو ته نه وای جوړه دا سر خو یو بنو نه وای نصیب ما تخپل نبی علی السلام تخپل خپل اجازه راکړه فاتس کني چې اجازه نبی علی السلام ورکړ دې تلې خو نه تلې بره خو بنو شر سوا وای ذلیل خو به وای وس د فردا ذلت باندې نو کې فردا اورد وای ما ته خو دې اجازه راکړه الله نبی علی السلام ته یو قسم تنبیه ورکی چې ما افکرې خو میه کنه دغه کار دی خلاف الله لا کار چتا و کې دې ته بجنه وای وي چې شری ورته چې یا هیڅ یو درنه نن درځه چې دې رسوا سوي وای دې سلا فاک وای ګور عفا عفو کړه الله الا فاک عن کستاس اخ ای محمد عن کستاس ثمنه یعنی د چې عن صحب کده صحب سخستا چې دا سهو تا وکړه لمه نه خلاف او لا کار دی وکي په دغه کې ته سهو وسوي عفا عفو کړه الله الا فاک عن کستاس اخ ای محمد ولي وملم اذنت له يطاخ مشك عطور تواور ولا جماعه انا معاف كي سيدي دسنيش تخوا بعد كي من او دات سنه كار سيلا ما معاف كره ما قدس دي لم اذنت تاوي اذن اجازه ورك والله موديته دا بجنور كول حتى يتبين حتى دا بار دا جي يتبين اشكار سوي وي لك استادر تسوك الذين اغك ساندر تشكار سوي صدقو چ غورش كي اويل بجي خپل ايمانك چاغه دغه واقعي مؤمنان چاغه خو د سرتي نو د دوه د منافق په فرق سوي سم به دغس برملاسي وي اوس منافق هم د ایمان دعوی کوي لا خلک ایمان نسي ورغلطولی چورتی چې څغله دروغجنه دی بر نو زه خو چې نه تلم خو نبي علیه السلام راته وویل وم ته چې تا ته اجازه نه و درکړې الله وایي ګوره دی ځان ته د مؤمنانو کې بیا ځان ګرځي چې ما ته خو د اجازه راکړې چې تا نه وایي ورکړې بره به دا واقعي مؤمن چې درسره روان دي او دا منافق به دغسې ښکاره سي وي بره به ده بروخ بیا په مجلس کې باټې نه سوی ویشتی چې زه خو تلم خو نو دا و چې نبي علیه السلام اجازه راکړه الله د دغه دپاره ورته وایي لیمه ولې ازین ته تا اجازه ورکړه له هم دوی لر نه به دي ورکولی حتی د دې دپاره یتبین چې ښه ښکاره سي وویل لکه تا لره څوک الذین هغه خلق صدقو چې دوی رښتونی دي رښتیا وایي په خپل ایمان کې وتعلم او تاب علم راوستلی وایي الکاذبین پر دغه دروغجنانو چې ایمان یې په درواغو دي خبرې یې په درواغو دي او بهانه یې جوړه شوه چې ما ته نبي علیه السلام اجازه راکړه دا به دې نه ورکولی مطلب دا نه دی چې کانی که تا اجازه نه وکړې زه تا ته ګټه رسول ګټه ښه نه وه خو بیا ورسره راځي چې کدی دې سره تلې ام جاسوسي کول ان ستا ملاتړ سم ولا کړی مګر دغه معلومات ته پاره ویل چې بارا بده شبر بلاسې هر چا په سترګو دې دی چې دا خلک مؤمنان نه دي فسیا لا فاک فرمایي د دې په باره کې وایي ستا څخه چې دی دا کامل مؤمنان ولې اجازه نه وه دی باغ نه لري خدای امر اغه دي مسافر ايخ وخت له مال ودرې بيځ دغه امزه زم نه شخص نه شو بهسته دا بل چې زړه نازړو هم چې زاید رشتاله لپاره ووتی بره لازمه نفس ولا کاپ چې رسول الله عليه السلام ته بوخت په دې ګرمي کې روانه زم پر قرباني ناشته خو ما دې سره ولاړې کنه ودی اجازه نه وښته چې ما پرېښدو په زړه کې مترجي به چې ولارسم کنه سم لا دا اجازه چې غواړي دا ګرځي د مرزي خلک دي چې اجازه غواړي اغه مؤمنان چې واغې در سره روان دي یا په اول وار یا در تردد ورسته خو دي معنی چې په زړه کې زړه نازړو ودي چې علاوه لا يستأذن اجازه نه غواړي کستا څخه الذين هغه خلق يؤمنون چې دي ایمان لري بالله پر الله پاک واليوم الاخر پر ورځ باندې د اخرت اند دې خبرې څه دی اجازه نه غواړي یو جاهد چې دی جهاد وکي به امواج په خپل مال او انفس په خپل ځانو دا دغه خبرې څه دی اجازه نه غواړي چې دا د جهاد خبره راشي معنا ما پرېږدم دې طلب دې اذن کې ساس په کم کار کې پدې کې چې دې جهاد او په خپل مال او انفس په خپل ځانو معنا د ترک د پاره چې بارون دې دغه پریر جزا په پات سم باندې نه جوړي والله علیم بالمتقین والله الافا علیم خبردار دې بالمتقین په متقین سره الافا کې دې سندې چې ځان نه پیژنې ما ته خو معلوم دي چې دغه منافق دي دا بل مؤمن دي خو تا ته به ښه معلوم سی وای چې اجازه دې نه وای ورکړي دا مؤمن چې دې ګرد مرساس اجازه په کم کار کې نه غواړي په ترک کې کدایس په خبره پوسه سو په پرېښوول کې چې دې جهاد پرې په خپل مال په ځان په دغه ځای کې دې اجازه نه غواړي نو بیرته به د آیات راو ملایست ازینو اجازه نه غواړي کستاس الذين هغه خلک یؤمنون چې دې باور لري بالله پر الله او یوم الاخر پر ورځ باندې د اخرت ان د دې کار څخه اجازه نه غواړي د دې کار څخه معنا چې ځان خلاص کی یو جاهد چې جهاد وکي به امواج په خپل مال او په شپ خپل ځانو والله الا تقوا علیم خبر دې بالمتقین په متقین چې د الله څخه بیریج هغه الله ته معلوم الای دغه ست وروښ چې داخله اجازه نه غواړي چې دا وخت متق یعنی اجازه هغه خلک غواړي چې به راسه قسمونه بم اخلي چې ماته عذر را پیښ نو څوک اجازه غواړي انما به شک یستاذن اجازه غواړي کستا څخه په دې ترک کې دغه جهاد د مال او د نفس الذين هغه خلک اجازه غواړي لا يؤمنون چې دی ایمان او باور نه لري بالله پر الله د ایمان پر الله نه لري والیوم الاخر پر ورځ د اخرت ایمان نه لري اغه ایمان چې شریعت معتبري اغه رقم ایمان اغه د دې او چې بوت چې دی جوړ کړي د اخرت په باره کې امزان کامیاب بولي په دنیا کې امزان کامیاب بولي د نبی علیه الصلاة والسلام دښمنین امزان ته ثواب بولي ته خود د خبرې کینو یا چې اغه د الله په وړاندې ایمان معتبر دی پر ورځ د اخرت اغه رقم اخرت دی نه مانی چې د الله تعالی په وړاندې کوم ایمان معتبر دی د الله په باره کې اغه رقم دی نه لري که داس په خبره پوسه کته دا منافقانو خورم خدای منی نو پر اگر کم منی چې هغه الله دی خو الله دا غره کوم چې ما رسول دی یو د کله هغه منی نو خو کې الله نه منی چې الله رسول نه منی پر کس سره صدې ورتابت او شکر قلوبهم زود دي دغه کسان ستاسو اجازه غواړي په پاته کې دوی چې نه ایمان لري پر الله نه پر ورځ اخرت ایمان لري او شک یې د دې زړه زړه د شک د شپې څخه دی ډک ورتابت او شک یې قلوبهم زړه نه دی فهم دی فی ریبهم یترددون فهم دی فی ریبهم په د خپل شک کې چې زړه د شک ډک دی یترددون تردد کوون کې د متحیر د متردد دغه دی لکه سره چې ځای کې سودا یې چې یاره نه لري ته تللی وي د کور راوځي دوه قدمه وخت به تر اس سره دروازې پورې یو لارسه بیرته بیا روان سی بیا د نیمه ګلی ولارسه بیرته راوګرځیر پرخل وای تاسو که یی چی چی ولارسه راسه ولارسه راسه دیم دغه سی متردد زړه کې د شک ډک دی خبر نبی علی السلام ایمان نه لري په ورځ اخرت نه لري خو مشکمن دی په هغه کې خوري په صفه کې دلته په دا تاګر نه تک ام دی متردد چې وس ولارسه ما خو اګه د نو تلری بیا کې کار سره کولای شي خو نه کی شو کنه پرځ وام چې نسم را خو رسوا کې راګر دی چې پیږی دا زمړې کاپیر دی را خبرې جوړ ده خلک نو دی په دا ریپ کې څه متردد دی په تاګو نه تاکي پراتی جنو انما به شک یستاذن اذا زغواړي کس تاسو خې محمد الذين اغه خلک غواړي لا يؤمنون چې دی ایمان لري بالله پر الله واليوم الاخر پر راز اخرت ورتابت او شک ریب کړی دی قلوبهم زړه دی په هم دی پیری به په دغه خپل شک چې د پزړه کې لري د ایمان په باره کې یترددون مترجج متحیر چې زوس کوم خوا وکم کوم خپل ټینګ کوم د مؤمنانو خوا ټینګ کوم د کافر کده کافرانو خوا ټینګ کوم په دواړو کې د خپل ځان ته ضرر وي ما به د کافرانو خوا ټینګ کړی هغه بیا خپل مؤمنان کامیاب شنو به څه کوي یا وای ما به د مؤمنانو خوا ټینګ کړی که کافران کامیاب شنو به څه کوي چې زو سره ته اجازه ستیس په خو هغه وای خپل په دښو کې نه وراوتلی نو دای مترجج دی په تاګو نه راته کې دغه رقم دی نو دغه شپږ ډلې وي چمال دغه نو چې دلته چې ذکر سوی د سلوړې د مؤمنانو وي دغه په باره کې ما یاتونه راځي د مؤمنانو د چې ذکر سوی دغه د بيد منافقان وي د یې په باره کې ما دي زای زای آیات علی پک تکراری چې الله پاک وایي چې دا کسان دغه چې ایمان په خدای لري په ورځ باندې د آخرت واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.